złotych. Tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowice mają więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 24 dzień marca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze eliminację do Mistrzostw Europy zaczynają od fal startu. W Pradze byli zdecydowanie gorszym zespołem od gospodarzy i przegrali 1-3. Premier Mateusz Morawiecki poinformował na zakończenie szczytu w Brukseli, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie. Przez cały dzień odbywały się obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Zdecydowanie nie o takim debiucie marzył Fernando Santos. Nasi piłkarze pod wodzą nowego trenera przegrali z Czechami w Pradze 1-3. Rywale błyskawicznie zdobyli 2 gole, później jeszcze trafili do bramki po przerwie. Honorową bramkę dla biało-czerwonych zdobył Damian Szymański. Tuż po serwisie spotkanie podsumuje Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki, który oglądał ten mecz na stadionie w Pradze. Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie, poinformował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki na zakończeniu unijnego szczytu. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego kraje mogą ubiegać się o zwrot kosztów za różnego rodzaju broń i amunicję przekazane Ukrainie. To był jeden z tematów zakończonego dziś dwudniowego szczytu w Brukseli. Drugi ważny temat to wspólna inicjatywa Polski i Komisji Europejskiej mająca na celu powrót do domów dzieci z Ukrainy, które okupant wywiózł w głąb Rosji i tam przeprowadza przymusowe adopcje. O szczegółach Beata Pomecka. Do świąt ma trafić do Polski około 300 milionów euro z Unijnego Funduszu Pokojowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Potem będzie to kolejne 500-600 milionów już w kolejnych miesiącach. To ogromny sukces, o to zabiegaliśmy od początku. W miejsce starszej broni, która została przekazana Ukrainie, Polska będzie mogła kupować nowsze uzbrojenie i rozwijać nowe linie technologiczne. Na szczycie mowa była także o porywanych ukraińskich dzieciach. Premier poinformował, że Polska razem z Komisją i we współpracy z Ukrainą robi wszystko, by do domów powróciło jak najwięcej dzieci. Te praktyki rosyjskiego najeźdźcy przypominają okrutne nazistowskie praktyki niemieckie z czasów II wojny światowej, kiedy dzieci z Zamojszczyzny były wynaradawiane. Eksperci z Polski ze sprzętem specjalistycznym będą pomagać w identyfikowaniu porwanych dzieci, którym Rosjanie zmieniają nazwiska. Czy dane metrykalne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeden z polskich wolontariuszy, którzy zostali ranni na wschodzie Ukrainy, dotarł do Polski, poinformował minister Michał Dworczyk. Drugi wolontariusz, który jest ciężko ranny, został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Minister Dworczyk poinformował jednocześnie, że dziś zginął kolejny obywatel Polski, który był żołnierzem Ukrainy. W poważnym stanie jest też 2 żołnierzy, obywateli Polski, którzy kilka dni temu zostali ranni. Ranni wolontariusze byli członkami inicjatywy Nehemiasz, która pomaga na Ukrainie. W sobotę ich samochód został trafiony przez rosyjski pocisk w pobliżu miasta Czasifiar w obwodzie donieckim. Opiekę nad rannymi sprawuje polski zespół pomocy humanitarno-medycznej. Krewni zamordowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej ze wzruszeniem i dumą uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W Warszawie podczas otwarcia wystawy Instytutu Pileckiego zawołani po imieniu, prezentującej osoby, które zostały zamordowane przez Niemców za pomoc Żydom, spotkali się ich potomkowie. Janina Janczarska, wnuczka Franciszka Andrzejczyka, mówiła, że dzisiejsze święto to dla niej niezwykły dzień. Dla całej mojej rodziny, jak również i dla mnie, no to jest takie bardzo wzruszające ta pamięć o tych ludziach, o naszym dziadku, że jest zachowana. Mało się o tym mówiło, a teraz tak na forum całej Polski można powiedzieć, że to jest omawiane o tym bohaterstwie, o czynach dziadka i innych ludzi, którzy ratowali, no to jest niezmiernie miło i ta duma jest coraz większa. Grażyna Prostko, wnuczka Józefy i Józefa Dmochów z Helenowa, którzy za pomoc Żydom zostali zamordowani przez Niemców latem 1943 roku, podkreślała, że pamięć o bohaterstwie i dziadków i innych osób jest wyjątkowo potrzebna. Ponieważ nasi dziadkowie już nie żyją, uważam, że ten kamień upamiętniający te osoby, które ratowały, no jest świadectwem tego, że byli tacy ludzie, którzy zachowali się jak trzeba, którzy mieli w sobie, pomimo tragicznej sytuacji wtedy w Polsce, mieli w sobie tyle człowieczeństwa, że postanowili bronić, pomagać właściwie osobom z sąsiedztwa, ludziom, niezależnie jakiej narodowości. Według różnych szacunków za pomoc Żydom mogło zostać zabitych ponad 1000 Polaków, a w pomoc Żydom w czasie II wojny światowej zaangażowało się od 100 do nawet 300 tysięcy naszych rodaków. W Bostonie rozpoczęły się jedne z największych na świecie targów gier komputerowych PAX East. W tym roku na targach reprezentowanych jest kilkanaście gier polskich twórców i wydawców, a więcej o tym w korespondencji Marka Wałkuskiego. PAX East to więcej niż targi. Poza prezentacjami gier odbywają się tam panele dyskusyjne, spotkania i wykłady branżowe. Wydarzenie to przyciąga dziesiątki tysięcy graczy z całego świata, a także setki tak zwanych cosplayerów, czyli osób przebranych za postacie z gier. Jedną z głównych atrakcji targów jest możliwość przetestowania produkcji deweloperów z całego świata. Jakub Wójcik, prezes fundacji Indie Games, która wspiera niezależnych deweloperów z Polski, powiedział, że w tym roku nasz kraj reprezentuje aż 13 tytułów, a komputery, na których można je testować, są cały czas oblężone. Polscy twórcy gier wideo znajdują się w światowej czołówce i odnoszą wiele sukcesów międzynarodowych. Polskie firmy wydają także gry twórców zagranicznych, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Polską markę w branży gier komputerowych umacniają nie tylko duże podmioty takie jak CD Projekt, ale także mniejsi, niezależni wydawcy, których gry są prezentowane na polskim stoisku na PAX East. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz w Trójce zapowiadany serwis sportowy ze stadionu w Pradze, Mateusz Warianka. Zapraszam na specjalne wydanie wiadomości sportowych, bo ze stadionu Slavii w Pradze, gdzie przed momentem zakończył się mecz reprezentacji Czech z reprezentacją Polski. To pierwszy mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy i na pewno nie takiego meczu spodziewali się biało-czerwoni. Niestety przegrywamy z gospodarzami 1-3. To też niemiły dzień dla selekcjonera Fernando Santosza, który dziś debiutował jako selekcjoner Polaków. Wszystko co złe rozpoczęło się już w pierwszych sekundach tego meczu. Wyrzut piłki z autu. Krejci dopada do piłki w polu karnym i pokonuje Wojciecha Szczęsnego. Dwie minuty później było już 2-0. Tym razem dośrodkowanie z lewej strony boiska Juraszka i strzał Cwanczary. Polacy długo nie mogli otrząsnąć się po tych dwóch ciosach. Selekcjoner Santosz zdecydował się na błyskawiczne zmiany już po przerwie. Weszli na murawę Skóraś i Świderski. Troszkę rozruszali grę biało-czerwonych. Niestety, kiedy wszystko wskazywało na to, że biało-czerwoni są w stanie nawiązać walkę, bramkę na 3-0 zdobył w 64 minucie Kuchta i w zasadzie zamknął mecz. Polaków stać było tylko na honorowe trafienie Damiana Szymańskiego w 87 minucie i to by było na tyle. Polacy przegrywają na inaugurację eliminacji do Mistrzostw Europy i troszkę komplikują sobie sytuację. Teraz z nożem na gardle w zasadzie już w drugiej kolejce zagrają u siebie na Stadionie Narodowym z Albanią. Porażka w tym poniedziałkowym spotkaniu no jeszcze bardziej skomplikuje naszą sytuację, bo czasu na gonienie rywali będzie mało. Przypomnę, że w naszej grupie jest tylko 5 zespołów. Poza Albanią i Czechami jest jeszcze ekipa Wysp Owczych i Mołdawii. Te drużyny grały dzisiaj ze sobą, zremisowały 1-1. W innych ciekawych meczach eliminacyjnych Francja ograła 4-0 Holandię, Serbia wygrała 2-0 z Litwą, a Belgowie ograli 3-0 Szwedów. Ale z racji tego, że nie tylko piłką nożną ludzie żyją, mocne polskie akcenty zagoszczą za kilka godzin w lidze NBA. Przy okazji meczu Washington Wizards San Antonio Spurs odbędzie się Noc Dziedzictwa Polskiego, której patronuje Ministerstwo Kultury. Imprezę kolejny raz organizuje Marcin Gortat. Impreza ma na celu przy okazji meczu NBA promować polską kulturę, sport, a nawet naszą rodzimą kuchnię. Marcin Gortat podkreśla, że Polska Noc Dziedzictwa nieprzypadkowo odbywa się właśnie teraz. Została zorganizowana z okazji przyjazdu do Waszyngtonu na mecz drużyny Jeremiego Sochana San Antonio Spurs. Przyszłość ogromna przed nim. Do bycia ambasadorem, już to wielokrotnie powiedziałem, ma jeszcze czas. Niech na razie skoncentruje się na koszykówce. To jego zespół jest odpowiedzialny za wszystko, co się dzieje poza parkietem, jego agent, jego menadżerowie. I na obecną chwilę w tym wieku trzeba pamiętać, że Jeremy ma 19 lat. On ma jeszcze naprawdę dużo czasu. Jeremy Sochan wraz z Marcinem Gortatem spotkają się z polskimi kibicami zaraz po meczu Spurs Wizards. Jednym z gości tego wydarzenia będzie obecnie grający w lidze MLS były reprezentant Polski Mateusz Klich. Z Waszyngtonu dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro do Polski napływać będzie już nieco chłodniejsze powietrze. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w północnej połowie kraju oraz w części Dolnego Śląska. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na wybrzeżu i w kotlinach sudeckich do od 12 w centrum i około 14-15 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. intonacji trójki. W czwartki pop jako słowo klucz i wszelkie jego muzyczne odmiany, choć niekoniecznie z list bestsellerów. Piękne głosy i przesterowane gitary, przyprawione nutą melancholii. W każdy czwartek od 19 do 21 w tonacji trójki. Zaprasza Grzegorz Hoffman. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'Rollowe Radio, let's go, program trzeci, 11 minut po godzinie 23. Ponownie Marek Wiernik przy mikrofonie, płyty przygotowane, goście przygotowani, tyle że na razie nie będą się jeszcze odzywać, nie ta pora, natomiast teraz o miłości na dobry początek. We love you. O, tym utworem rozpoczniemy drugą część tej audycji. Zespół być może zapomniany, jeszcze za chwilę o nim wspomnę. Grand Theft Audio w trójce. Wszyscy w rock'n'rollu kochani. kochamy się? Grand Theft Audio, tak nazywa się zespół, który niespodziewanie dla mnie przynajmniej powrócił 3 lata temu, a 20 lat temu zakończył niejako działalność. Z Londynu, chciałem powiedzieć grupa, no ale to jest tandem w tej chwili dwóch facetów. Grand Theft Audio. No dobrze, to teraz witam w studiu reprezentację zespołu Blend. Dobry wieczór. Witam kolegów, to ja teraz was przedstawię. Piotr Rut. Dobry wieczór, dobry wieczór. Przede wszystkim gitara, ale i troszkę też śpiewania. No tak. No i zdecydowanie wokalista Marek Sladek. Dobry wieczór państwu. No. Dobra, grupa Blend prosto po koncercie w Warszawie, tak jak już mówiłem, przed 23, że jesteście w drodze. Dobrze się grało. Prawda? Bo ja myślę, że się dobrze grało. Dobrze się grało i udało się dobrze zagrać. Tak, myślę, że publika nam dopisała, także nastroje pozytywne, więc no nie ma na to narzekać. Były iskry. Tak. No dobrze, to mowa o Warszawie, a może teraz specjalnie pozdrowimy słuchaczy, kolegów, znajomych, fanów rock'n'rolla na Śląsku. Bo tak jest, tak jest. Tak jest. To... Gorąco wszystkich pozdrawiamy. Serdecznie. Jeżeli nas słuchają tutaj w tej chwili, pozdrawiamy jeszcze raz. Bo to jest tak, Jastrzębie przede wszystkim, tak? Tak, Jastrzębie, Wodzisław. Rybnik, jeszcze taka Gorzyce. Wioska, najważniejsza wioska w Polsce, Gorzyce. Gorzyce i to Gorzyce. Granice? A, Polska, Czechy, także. No to mamy teraz z tymi tak Czechami. Tak jest. Mamy na pieńku. No dobrze, ale na granicy to też słuchają, prawda? No, powiem, po tamtej tak. stronie granicy. Grupa Blend, rocznik 2003. Tak jest. To jakby nie liczyć, to 20. Kolegom. No my już jesteśmy takimi dinozaurami. Rokowcami, tak jest. Dorosła, rockersami. Dojrzała młodzież, tu tak sobie rozmawialiśmy, że wiele zespołów w Ameryce, gdzieś tam lokalnie popularnych, w konkretnych Stanach, dopiero po nastu latach gdzieś tam pojawia się na listach national, narodowych i dopiero świat po 25 latach na przykład potrafi odkryć zespół. Także jeszcze wszystko spokojnie. Dwie dobre płyty nagraliście, zwłaszcza ta płyta sprzed lat, myślę o Czerwony, sprzed lat Czerwony, trzech prawie. Tak. No już 3 lata. Niecałe 3 lata, tak. Aha. Świetna płyta, moim zdaniem jedna z lepszych w tymże roku 2020. Świetna produkcja, od razu powiedzmy to, Wojtek Konikiewicz. Tak, jako producent tak, zgadza się. Ładnie to wyprodukował, pomijając to, że tam na klawiszach ładnie się udzielił. Pomógł nam pograć, tak. No a kiedy to? W ubiegłym roku zespół Blend dał koncert tu obok, za ścianą. Tak, mieliśmy przyjemność zagrać koncert na żywo, zgadza się. W studniu Agnieszki Osieckiej. Tak jest. No, to trochę się działo. Dobrze, to porozmawiamy za chwilę jeszcze o zespole Blend, ale może, bo część słuchaczy może was nie znać, to może od razu zagrajmy coś, żeby było wiadomo, o co chodzi tutaj. To jest jasne. Rocka klasyka według Wiernika, to jest zespół Blend i to będzie utwór Jak bardzo. Słuchamy. Przecieram twarz, ty jeszcze słodko śpisz. Ubieram się, kieruję się do drzwi. Zostawiam tu w twym łóżku błogi sen. Ja muszę iść. Powstaje nowy dzień. Jak bardzo mocno pragniesz. No, na wokalu, świetny wokal w tym utworze, zresztą w pozostałych również jest okej. Marek Sladek, no i ta gitarka. Piotr Rut i rozmawialiśmy sobie o tych klawiszach tak daleko. Wojtek Konikiewicz, ładnie tak orkiestrowo to się zrobiło. I tak, takie świetne. Kosmiczne plany. Tak, ja mam takie wrażenia, bo to nie jest takie granie, czad mocny, tam są fajne melodie, fajne kompozycje i to myślę, że wyróżnia was spośród innych zespołów. Tych zespołów jest przecież masa, setki, tysiące. I tutaj takie pokomplementowałem trochę. Teraz dobrze, teraz tak. Poziom 600. Wiem, że to ty, Piotrze, w tym zespole. Tak, ja sobie przypomniałem tę grupę, bo ona miała naprawdę mocne wejście na rynek. Tak, tak, 80. chyba drugi. Latach 80. Tak. To już stare czasy. No, ale to wtedy się był ten boom i dużo się działo. Tak, i na Śląsku również. Ludzie chodzili na koncerty i tak. Chciało się im, tak. Słuchali ludzie muzyki. Aha. Był całkiem inny odbiór niż teraz, nie? Ale ten blend, bo to taka mieszanka, prawda? Blend, jak sama nazwa wskazuje i rozumiem, że każdy z was muzyków miał jakieś tam swoje doświadczenia różne. Wcześniejsze. Z różnych zespołów, tak? Rozumiem też. Tak, po prostu każdy z nas to inny zupełnie rodowód, tak? Mhm. Tutaj Marek miał raczej taki bluesowy. Rodowód bluesowy. Tak. To masz ten wokal taki pod bluesy. Cezar. Ja lubię w ogóle taką muzykę. Nie? No. Marek zaczął mocniej śpiewać w tej chwili, jak zaczął z nami grać po prostu. Mhm. Przedtem śpiewał troszkę inaczej, bardziej to było takie bluesowe, może teraz jest bardziej rockowe. Ale wszystko podparte wokal, oczywiście bluesem, bo przecież to bluesa się wszystko wiadomo, zaczęło, no, tak jest. To wygląda. Wywodzi się. Cezar na przykład, nasz basista. Przepraszam, tak samo rodowód, taki bluesowo-funkowy, że tak powiem. No ja jestem taki, nie wiem jak to powiedzieć, no gitarzysta taki rockowy, powiedzmy. Tak. No i perkusista, który grał przeróżne rzeczy w życiu. Robert. Także. Mm-hmm. Tak, ale to w tej chwili tak, także to tak wygląda. Stąd ta nazwa na ten pomysł blend, bo wiadomo, mieszanka osobowości, jak to. Ale na tej płycie, bo mam przed sobą ten krążek czerwony, na tej płycie w zasadzie konsekwentni jesteście. Poza jednym utworem troszeczkę, który idzie w stronę popu bardziej, to reszta jest raczej tu utrzymana. Z tym, że ten utwór jest zamierzonym utworem na tej płycie. Mówisz o tym takim bardziej rozrywkowym. Tak, o tym bardziej ale rozrywkowym. Nie będziemy go grali, bo to jest audycja rocka, klasyka według Wiernika. Ale jest to zamierzone. Ale fajne, fajne. Tylko, że trochę inna bajka. Odbiega całkowicie. Tak, chcieliśmy zrobić takie odbicie po prostu od całej reszty, która tam zaistniała. Dobrze. To teraz tak. To ja tutaj sobie ustawiłem, bo to ja wybierałem te utwory. To teraz informacja dla słuchaczy. Taką trójeczkę najlepszą wybrałem moim zdaniem. Metr nad nami, tak nazywa się utwór. Proszę posłuchać, bo też tam fajne rzeczy się dzieją. Blend w trójce. Kiedy myślę, że to koniec, ty wyciągasz do mnie rękę i nie muszę wtedy robić nic. Wiem, że jesteś ze mną wszędzie. Wierzę w ciebie, w to, co łączy nas. Widzę radość w twoich oczach. Wiem, że nie chcesz się wynosić stąd. Wiem, że tu jest to, co kochasz. Jesteś tu. Metr nad nami. A powiedzcie, bo to jest, gramy z płyty zatytułowanej Czerwony. Czy gdzieś tam już wam się w głowach coś rodzi nowego? Myślicie o jakimś nowym materiale? Czy gdzieś jakaś płyta? Jak to w tej chwili tak? No, plany są. Plany są. No to najważniejsze. Są próby nad materiałem, który no, na pewno będziemy chcieli wydać. Jaki będzie miała kolor następna płyta, to ustalimy na pewno, w zależności od tego, jaki będzie klimat do przekazania. Kolorami na płycie. Będzie, kolorami. Prawdopodobnie będzie jakiś kolejny kolor. Dobra. Weszliśmy w kolory, no niech tak zostanie. Okej. Była żółta, nie, pierwsza taka, no nieoficjalna, prawda, taka, no w sumie wydana naszym sumptem, taka nasza domowa płyta, no to była biała, tak zwana. A, od białej się zaczęło, no, poprzez żółtą do czerwonej. Potem była żółta, potem była czerwona, no i... No i ciekawi jesteśmy. Co będzie no dalej? Dobrze, to się okaże. Okaże się. Dobrze, koncertujecie sporo chyba, prawda, jak to wygląda? Czy teraz, no wiem, że te dwa teraz lata trzeba zapomnieć gorzej, o tych dwóch tak, latach. Z koncertami. Z zarazą, teraz jakby... Odżywa trochę ten rynek. No tak. Już tych koncertów no tak, jest no coraz tak. więcej i w lecie myślę, że już będzie wysyp. Wruszy taki. Na całego może też, no. Ale wiem, że gdzieś i poza granicami się pojawiacie i jak, czy lubicie atmosferę klubową przede wszystkim? Jak, czy nie ma, nie ma znaczenia. Jeżeli o mnie na przykład chodzi, no. Marek się musi też wypowiedzieć w swojej kwestii, ale dla mnie nie ma jakiejś tam specjalnej różnicy. Każdy koncert jest inny, prawda? Klubowy jest fajny. To jest to, że taka bezpośrednia jest jakby kontakt, prawda? Z ludźmi, słuchaczem, tak, z ludźmi. I to jest bardzo fajne. To mi się też podoba. Natomiast też ciekawy klimat jest na większej scenie. To jest też specyficzna sprawa, prawda? Tam jest troszkę ten problem, że jak rzucą światła w stronę po prostu występującego, to on, Boroch, tam nie widzi nikogo po drugiej stronie. Ma wrażenie, że gra sam dla siebie. To jest też specyficzna sprawa. Ale jeden i drugi sposób grania jest pasuje jest nam, taki, tak. I granie klubowe, okay. I granie z dużej sceny pasuje nam. To, lubimy to robić po prostu. Kochamy tą naszą muzykę, kochamy grać dla ludzi i to jest chyba najważniejsze. A czy to się gra w dużym jakimś, kurczę, miejscu ważnym i znanym, czy w jakimś małym klubie, zawsze na 100%, zawsze tak samo z pełnymi, kurczę, zaangażowaniami całego zespołu, no i... I tak to wygląda. Kochamy to, co robimy po prostu. Znaczy, zawsze gramy, u nas taką maksymum jest granie na setkę tak zwaną, czyli po prostu dawanie z siebie wszystkiego. Żeby nie pokazać, że jest coś sztucznego, że jest coś niedorobionego. Tak, nie na 50%, a po prostu na 100%. Marek w czapeczce z napisem AC/DC, dokładnie za tydzień Angus Young ma urodziny. To tak przypominam ci tylko. Tak. Lubię bardzo, bardzo lubię. Czyli co, takie klimaty, myślę teraz o waszych inspiracjach, zainteresowaniach, tak byliście w tym kierunku? To jest moja młodość w ogóle, AC/DC, no to takie klimaty, jeszcze starsze właściwie. No ale oni są dużo starsi od was. No zgadza się. Ale jest, no był Motorhead z Lemmy Kilmisterem. Tak. Jest Ozzy Osbourne, który no niestety zakończył teraz trasę swoją. No ale Grammy za 9 pacjenta numer 9 otrzymał, prawda? Więc ciekawe. Ale to jest taka właśnie muzyka, którą no my bardzo kochamy jako nasz zespół i no nie powiem, że się wzorujemy, ale czerpiemy z nich dużo. Inspiracja. Wzorowaniem się to raczej nasz zespół chyba zakończył, dlatego że ja po prostu wychodzę z założenia, że można się wzorować tam na kimś do lat, nie wiem, 18-19, a potem to warto pójść jednak rozwijać swoją osobowość muzyczną, bo chyba to jest najważniejsze, bo chyba za dużo jest takich kapel, które próbują kogoś naśladować i to potem już nie jest... To już było. To jest odtwórcze. To od tego od naśladowania są nasze artystki, wokalistki, których są tysiące, wszystkie jednakowo śpiewają i naśladują. Jedna zwrotka, jeden refren. No ale to już temat na inne opowiadanie. Sporo jeździcie, doszły do mnie słuchy, że bardzo ciekawy koncert był w mieście Opatowie. Tak. Jak to się zakończyło i tak krótko ja może. Ja powiem państwu taką rzecz. Ja tą nazwę ulicy pamiętam do dzisiaj. To był Opatów, ulica Dworcowa numer 1. Dobrze. Wyjechaliśmy z naszej salki prób. Wbiliśmy w nawigację trasę. Dojeżdżamy na miejsce. Jest ulica Dworcowa numer 1 w Opatowie. Dobrze. 4 godziny jazdy z naszego miejsca. 4 godziny. Tak. No to wypadacie z busa. Ale wbijamy na miejsce i jest po prawej stronie jest prywatny dom pod tym numerem. A z drugiej strony, naprzeciwko tego domu, boisko, duże boisko sportowe. Ja wiem, może ta impreza będzie na tym boisku, prawda? Wyszliśmy z samochodu, popytaliśmy i dopiero jak nam ludzie powiedzieli, że tu się nic dzisiaj nie dzieje, że jest totalna cisza, totalny spokój, uświadomiliśmy sobie, że nie wbiliśmy w nawigacji kodu pocztowego tej miejscowości. Tak. I musieliśmy naginać bardzo szybko w drugą stronę, żeby zdążyć na koncert. Udało się... Też do Opatowa. Tak, bo okazało się, że jest jeszcze jeden Opatów po prostu, tyle że w województwie śląskim. Od nas 120. No, tak to mówisz, tak to będzie. Tak, więcej no. Nie będzie. No. Ale numer jest taki, że i tam też dworcowa. Tak, to jest dworcowa numer jeden. Tak samo. Tak samo się zdarzało. I w Opatowie, w województwie śląskim, dworcowa numer jeden to był nasz cel podróży, no ale zagnało nas 4 godziny dalej, że tak. No, no tak, tak, pozdrawiamy słuchaczy w Opatowie, jednym i drugim. Tak. Oczywiście pozdrawiamy kolegów z zespołu Blend, którzy tutaj nie zmieścili się w studiu. Jeszcze sobie zagramy coś z tej mojej trójki. Okay. Taki wolności, dar wolnościowy taki. Utwór na czas. Utwór rock'n'rollowy, bo rock'n'roll to wolność. To ja bardzo wam serdecznie dziękuję. Marek Sladek i Piotr Rut, grupa Blend, Wolności Dar. Dzięki. Śląska, grupa Blend w Trójce. No takie polskie granie to ja lubię. Proszę Państwa, to teraz będzie, no właśnie, rocka klasyka według Wiernika. Będzie Paranoid, z tym, że to będzie kolejna wersja. Jeszcze nie prezentowałem w tym programie tej wersji zespołu, którego nie ma już od... no, prawie 13 lat. Third Strike, tak nazywała się ta formacja z Kalifornii, w połowie lat 90. Powstała, no, sporo sprzedanych płyt. Niestety, koniec zespołu to odejście, śmierć Jima Cortiego. Jim Corti, wokalista, w wieku 39 lat w 2010 roku odszedł i skończyła się historia grupy. Third Strike. Paranoid. Proszę, Paranoid częściowo nu metalowo. Third Strike. Tak nazywał się band, bo niestety już od dawna nie ma tej formacji. Proszę Państwa, dobra wiadomość jest dla fanów Jello Biafry. Nie, do Dead Kennedys nie wraca. Natomiast powrócił pomysł na grupę Lard. Tak jest, to było koniec lat 80., jak Jello Biafra wymyślił sobie z Alem Jurgensenem ten projekt, połączenie industrialnego grania z hardkorowym i ten Lard sporo narozrabiał. Mniej więcej 2 lata temu chyba ten pomysł wrócił i Biafra z Jurgensenem oficjalnie powrócili do tandemu, bo poza tą dwójką nie słyszałem o innych nazwiskach. No a my sobie przypomnimy stary, dobry Lard. To będzie w Trójce. Folk Boy. Should I go for it? no rewelacja. Grupa Lard w Trójce. Jello Biafra i Jorgensen, partner Jello. Proszę Państwa, to teraz ja wychowywałem się na muzyce lat 60. moje pokolenia. Myślę, że to był najwspanialszy czas w historii muzyki tej popularnej, rozrywkowej, jeszcze nie było rockowej. Tak się jej nie określało i oczywiście Rolling Stonesi, Moody Blues, The Who, długo by wymieniać The Animals. No właśnie, jeszcze pamiętam doskonale ten koncert w sali kongresowej. No właśnie, co z tą salą kongresową, ale to nie dla mnie tutaj w tej chwili temat. Animalsi w kongresowej z Ericiem Bardonem. Co przez te dziesięciolecia się wydarzyło? No, jest Eric Bardon and the Animals, taka formacja tylko z Ericiem. Natomiast jest jeszcze taki projekt Animals and Friends i tam z kolei dowodzi John Steele od samego początku, czyli od 1963 roku perkusista Animalsów. No i ta formacja Animals and Friends z Johnem Steelem w roli głównej koncertuje w Polsce. Mam dobre jeszcze wiadomości dla dojrzałych, dorosłych słuchaczy. W Białymstoku 12 kwietnia i w Raciborzu 14 kwietnia można jeszcze tam się dostać na te koncerty. No to przypomnijmy sobie teraz The Animals, Don't Let Me Be Misunderstood. Understand me now. Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. The Animals w oryginalnym składzie, a Animals and Friends z Johnem Steelem, te wszystkie największe przeboje grają na koncertach. No to teraz nasi z Hajnówki, Błękitny Nosorożec, tej najnowszej płyty orkiestry. Płyta Niewidzialny, a utwór Depresja. Nie słyszę, coś trzyma mnie w miejscu. no to ja życzę Państwu rock'n'rollowej, upojnej nocy do białego rana. Anna Regulska audycję zrealizowała, Marek Pawlukiewicz był moim wydawcą, ja nazywam się Marek Wiernik. I na koniec jeszcze orkiestra o nazwie Five Finger Death Punch. Asking. There's a million things I'd love to say, but you don't wanna hear. Yeah, it's alright, I don't need your blessings. I'd rather face the wrath of angels than the devil in the mirror. I don't think God is listening. She told us to follow, but left us behind. I've never seen. Zapraszamy do reklamy. Fundacja imienia rodziny Ulmów SOAR w dniu 24 marca w Warszawie organizuje Festiwal Psalmów Dawidowych, honorując sprawiedliwych i ocalonych. W dniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Festiwal wsparty przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio.